Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O zjednoczeniu wokół wartości napisali w listach do uczestników pielgrzymki rodziny Radia Maryja prezydent i premier. Skalą przemocy w Hamburgu wstrząśnięty jest prezydent Niemiec. Rano odwiedził policjantów i mieszkańców. Dziś decyzja o wpisaniu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kopalń w Tarnowskich Górach. O zjednoczeniu wokół wartości napisali w swych listach do uczestników pielgrzymki i rodziny Radia Maryja na Jasną Górę prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. W uroczystej mszy wraz z tysiącami pielgrzymów uczestniczą biskupi, przedstawiciele prezydenta i rządu oraz parlamentarzyści. Radio Maryja, Telewizja Trwam i nasz dziennik łączą rodaków w kraju i Polonię za granicą, podkreślił prezydent, a jego list odczytał minister Adam Kwiatkowski. Polacy potrzebują zjednoczenia wokół fundamentalnych wartości patriotycznych, etycznych, społecznych, religijnych. We współczesnym świecie, zdominowanym przez szum informacyjny, w którym odbiorcom często trudno jest odróżnić prawdę od fałszu, odkrycie od plotki, sensacje od manipulacji, ogromnie ważną rolę mają do odegrania rzetelne, profesjonalne, wiarygodne środki masowego przekazu. Z kolei o sile jedności napisała premier Beata Szydło. List przeczytała minister Beata Kempa. Waszą siłą jest zjednoczenie wokół wspólnych wartości, troska o dobro ojczyzny i zachowanie polskiego dziedzictwa opartego na chrześcijańskich fundamentach. 26. pielgrzymka rodziny Radia Maryja przebiega pod hasłem Idźcie i głoście. Skalą przemocy w Hamburgu wstrząśnięty jest prezydent Niemiec. Frank-Walter Steinmeier spotkał się z policjantami i poszkodowanymi w zamieszkach mieszkańcami. Ocenił, że w Niemczech w ostatnich latach nie było tak masowych aktów przemocy. To, co widziałem, ten obraz był szokujący. To mną wstrząsnęło, to mnie ogłuszyło. Tym bardziej mamy poważne powody, aby być w tym miejscu i służbom porządkowym podziękować za to, że stawili czoła wyzwaniu. Frank-Walter Steinmeier bronił też krytykowanej przez wielu decyzji o organizacji szczytu G20 w Hamburgu. Od czwartku zatrzymano 288 osób. Połowa trafiła do aresztu. Za 3 godziny ma zapaść decyzja o ewentualnym wpisaniu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kopalń w Tarnowskich Górach. Obradujący w Krakowie Komitet UNESCO już zdecydował o wpisaniu irańskiego miasta Jazd i japońskiej wyspy Okinoshimy. To 22. obiekt z Iranu wpisany na listę, ale pierwsze historyczne miasto. Jazd położone jest na styku Wielkiej Pustyni Słonej i Pustyni Lota. Należy do najbardziej suchych obszarów zamieszkiwanych przez ludzi. Mieszkańcy pobierali wodę z serca wyżyny irańskiej, mieszali ją z jałową ziemią i tak wznosili budynki, także budowle techniczne jak wieża wiatrowa i kanały nawadniające. Mówił Hassan Mohammad Talebian, szef delegacji irańskiej. Komitet zdecydował także o wpisaniu na listę dziedzictwa japońskiego. Wyspy Okinoshima. To jedno z najświętszych miejsc kraju. Dostępne tylko dla mężczyzn, którzy przed zejściem na brzeg muszą rozebrać się do naga i obmyć w morzu. Chcemy dzielić się naszym dziedzictwem z resztą świata i przyszłymi pokoleniami. Mówił Diohei Miyata, członek delegacji japońskiej. Część delegatów w czasie dyskusji twierdziła, że niemożliwość zobaczenia wyspy przez kobiety jest dyskryminacją. Sekretariat UNESCO odpowiadał, że nie jest to precedensowa decyzja, bo zakaz wstępu dla kobiet i mężczyzn obowiązuje w wielu miejscach wpisanych na listę dziedzictwa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Panna w czasy, pies na ulicę, w wakacje, właściciele nie wiedząc co zrobić ze swym psem czy kotem decydują się na najgorsze i porzucają je w przypadkowych miejscach. W Słupsku w ciągu miesiąca jest o połowę więcej bezdomnych zwierząt, mówi Marta Śmietanka, kierownik tamtejszego schroniska. Teraz mamy bardzo dużo zwierząt. Są to zwierzęta gdzieś przywiązane przy drzewach, w lesie, zagubione gdzieś w pasie nadmorskim. Część jest odbieranych, a duża część niestety zostaje u nas. Rośnie liczba obiektów hotelowych przyjaznych turystom ze zwierzętami, a psy lubią podróżować i poznawać nowe miejsca, mówi behawiorystka i międzynarodowy sędzia kynologiczny Agnieszka Kępka. Jeżeli naprawdę już musicie jechać na Majorkę czy na Kajmany, to oczywiście psa tam nie możecie zabrać, ale od tego są dziadkowie, ciocie, przyjaciele, a nie, że psa wyrzucamy, czy nie daj Boże przywiązujemy w lesie albo... Z Gdańska taki przypadek. Rodzina wyjechała na 2 tygodnie i psa zostawiła na podwórku, bez jedzenia i bez wody, bo on sobie może poradzić. To jest niedopuszczalne. Poproszenie kogoś o opiekę to dobre rozwiązanie w przypadku kotów. One nie przepadają za podróżami i źle znoszą hotele dla zwierząt. Porzucenie psa lub kota jest formą znęcania się nad zwierzęciem i w skrajnych przypadkach sąd może skazać właściciela nawet na 2 lata więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Across my beating heart. To do. Głosu nie da się pomylić. Queens of the Stone Age z nowej płyty, która dopiero w sierpniu. Iwanka Kunewa, Artur Orzech, program trzeci, imieniny godziny, 13 minut po godzinie 13 i zaraz wracam do 14 na antenie Trójki. No to zapraszam. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. With a thorn in the side and the ocean too wide and the avenues so long. Suffering here in the blood, in the fear. If you Judas me, man, I will kill you if I can. Solitary nightbird is singing. Oh, thunder crack your hearing. I'm looking for the rain. There's a wraith-like shadow appearing, though my eyes are veiled. I'm looking for the rain to fall. We'll be right back. Robert z Krakowa napisał artur.orzech@polskieradio.pl. Przypominam, że mogą Państwo pisać. Widzę, że Pan polubił najnowszy Uncle. Ten utwór jest po prostu genialny. Pozdrawiam. Tak, tak. Całkiem niezły. Tam na płycie, jakby to elegancko powiedzieć, jest jeden utwór, który, słowo słaby, nie jest adekwatne. Po prostu nie przystaje do estetyki, do której przyzwyczaili mnie panowie z Uncle, ale poza tym płyta świetna. You know the road, it leads to everywhere, yo. Czesna psychodelia XXI wieku Uncle z najnowszej płyty The Road Part 1. Teraz Jason Chung, amerykański artysta, jego czwarta płyta, która właśnie nadchodzi. Jason występuje jako No Such Thing. Points back to you. nothing to say, all comes back to you. Okay, have it your way, it all points back to you. 'Cause I ain't really missing, so you better start letting loose. Trust me, I ain't really stressing, 'cause I already have the truth. Back to you. It all points back to you. I ain't pointing fingers, but it all points back to you. It all points back to you. Płyta Nosacz, Think, tutaj gościnnie głosu użyczył Brytyjczyk z Londynu, Steve Spacek. Ta płyta nosi tytuł Parallels i ukaże się dopiero z początkiem września. Zdecydowanie wcześniej, bo już za chwilę, 21 lipca, Maria Brink i jej formacja In This Moment. Yeah. Pozycja In This Moment i siódma już ich chyba płyta Ritual za chwileczkę, 21 lipca. Foo Fighters wracają. Yeah. Concrete and Gold. Taki tytuł nosi nowa płyta Foo Fighters, Dave'a Grohla. Płyta jesienią. Zmieniamy, no zdecydowanie zmieniamy półkę z płytami. Thank you. może się pojawi na Sopot Jazz Festival. Nic nie wiem, to takie moje życzenie. Tutaj towarzyszyli mu Benito Gonzalez, Ben Williams, John Davis na gitarze, legenda Fusion, Mike Stern. No ale w roli głównej Zem Audu, chłopak, który urodził się w Nigerii, wychował w Londynie, a mieszka na Brooklynie. Nauczył się sam grać na gitarze, potem nauczył się sam grać na fortepianie, by wreszcie zdecydować się na studia i stwierdzić, że jego ukochanym instrumentem jest saksofon. Nowa płyta nosi tytuł Spirits. Proszę sięgnąć, naprawdę warto. Trochę Fusion nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Iwanka Kunewa, Artur Orzech, to było Zaraz Wracam. Mówię było, bo na koniec jeszcze jedna bardzo ważna płyta. Frederick Russell Jones to był guru między innymi Milesa Davisa i jego nowa płyta, aż trudno w to uwierzyć. On po konwersji na islam nazywa się Ahmad Jamal i w jego wykonaniu i jego zespołu klasyk jazzowy Autumn Leaves, i to będzie na koniec dzisiejszego spotkania. Thank you.